konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do pierwszego posiedzenia Sejmu po ubiegłotygodniowych wyborach parlamentarnych powinniśmy poznać zarys składu rządu, mówi Joanna Lichocka. Polscy specjaliści pomagają Litwinom w monitoringu zanieczyszczenia powietrza. Niedaleko granicy z Polską płonie skład używanych opon. W Polsce ponad 2 miliony osób choruje na osteoporozę. Dziś przypada Światowy Dzień tej choroby. Do 12 listopada, czyli do pierwszego posiedzenia Sejmu po ubiegłotygodniowych wyborach parlamentarnych, powinniśmy poznać zarys składu rządu. Mówiła o tym na antenie Polskiego Radia 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Są rozmowy w ścisłym kierownictwie obozu Zjednoczonej Prawicy. To one są po wygranych wyborach zupełnie naturalne i przy tworzeniu nowego rządu. Wiadomo, że premier Mateusz Morawiecki będzie dalej pełnił swoją misję. Ewentualne zmiany są negocjowane w składzie rządu i to jest też oczywista oczywistość. To jest naturalny proces. Ile czasu państwo sobie dają na wypracowanie tej ostatecznej formuły? Ja myślę, formuły? Że pierwsze posiedzenie Sejmu będzie też taką datą graniczną, kiedy będzie z grubsza wszystko wiadomo. Decyzję o dacie pierwszego posiedzenia Sejmu podjął prezydent. Informację przekazał rzecznik Andrzeja Dudy Błażej-Spychalski, który dodał również, że marszałkiem seniorem tej kadencji Izby Niższej Parlamentu zostanie Iwona Śledzińska-Katarasińska. Inspekcja Ochrony Środowiska pomaga Litwinom w monitoringu zanieczyszczenia powietrza. Powodem jest pożar odpadów opon w mieście Olita na południu Litwy. Na miejscu pracują dwa zespoły z Olsztyna i Krakowa, które na Litwę wyruszyły ze specjalistycznym mobilnym laboratorium do pomiaru emisji, w szczególności zapylenia. W Olicie ogłoszono stan klęski żywiołowej. Litewski minister środowiska stwierdził, że to największa katastrofa ekologiczna od lat. 36-letni motocyklista zginął na krajowej dwójce w miejscowości Kobylany na odcinku Biała Podlaska-Terespol. Mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kierujący pojazdem marki BMW, 52-latek, podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu motocyklem marki Kawasaki. Kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia ruch odbywa się wahadłowo. Szacuje się, że w Polsce mamy ponad 2 miliony osób chorych na osteoporozę. 550 tysięcy z nich jest leczonych, a ponad 1,5 miliona nawet nie wie o swojej chorobie. Dziś przypada Światowy Dzień Osteoporozy. U osób, które mają osteoporozę i nie są leczone, dochodzi do złamań kości. Profesor Piotr Głuszko z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie podkreślił, że często nawet po złamaniu pacjent nie jest diagnozowany w kierunku osteoporozy. Największym problemem jest to, że prawidłowo leczeni w szpitalach po złamaniach pacjenci nie trafiają do dalszej diagnostyki osteoporozy, nie są leczeni, w ogóle nie wiedzą, że mają osteoporozę i łamią się dalej, bo to ryzyko kolejnych złamań po prostu idzie w górę. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jak najwięcej chorych trzeba zdiagnozować, żeby pomóc zapobiegać złamaniom. Najważniejszym ryzykiem jest tutaj dojście do złamania osteoporotycznego i to złamanie ma też potem ogromne konsekwencje i finansowe z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też z punktu widzenia innych środków publicznych przeznaczanych na leczenie chorego. W tym tygodniu, 23 października, w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia będzie organizowana kolejna środa z profilaktyką. Tym razem poświęcona będzie badaniom w kierunku osteoporozy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 17 stopni w Zakopanem, Koszalinie i Gdańsku do 23 w Krakowie. Do końca dnia słonecznie w przeważającej części kraju. Chmury i przelotne opady deszczu jedynie na Wybrzeżu i Pomorzu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie okresami duże. Miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. To będzie wydarzenie. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wiatr zrodził się z falowca. Z ogromnej bryły, która przecięła powietrze. W roli inżyniera wizjonera usłyszymy Piotra Adamczyka. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy

Richard Bona z Brazylijczykami w Brazylii, co tak znowu specjalnie nie dziwi, skoro właśnie w tym towarzystwie na gitarze grał Toninho Horta. A w nastroju na bossa nowe jest także nasz przyjaciel Jamiński, który to nasz przyjaciel pojawi się w Polsce na dniach, ale nie bynajmniej po to, żeby śpiewać, lecz żeby słuchać śpiewania wysokiej próby, bo w najbliższym tygodniu chyba, jeszcze o tym sobie porozmawiamy dzisiaj, Mariza. No ale nas interesuje jako żywo Jami, jako twórca własnych piosenek, jako wokalista, jako lider i taki właśnie pojawi się na Sista Festiwalu pierwszego dnia, tego samego, w którym wystąpi Andrea Motis. Z jego nowej płyty, skoro mówimy o predylekcji do bossanowy, temat dedykowany jego żonie. Esta canção para o mundo saber quem tu és, que quem eu sou, qual a nossa história. Nossa história, no que deu, assim valeu. Nossa união abençoada por Deus. Eu estava te devendo uma prova de amor, sentimento. Perdoa-me os gritos, as ausências, as mil desculpas. Mas meu coração não é tão belo e forte quanto o teu. Isabel, amor, Isabel, eu sei que o teu amor por mim é mais doce que o mel. Isabel, amor, Isabel, eu sou. Na otwarcie Siesta Festiwalu to będzie ten pierwszy koncert na dużej scenie 24 kwietnia przyszłego roku. 10. Siesta Festiwal i Jami, który był na pierwszym, wtedy występował w parlamencie, teraz otworzy festiwal 10. z nowym składem, z nową muzyką. Nie wiem, czy nie zdradzam tutaj jakiegoś sekretu, ale Jami kiedyś w napadzie nagłym szaleństwa wyznał mi, że w nowym zespole nie zamierza grać na basie. No to się zdarza czasami wielkim liderom, wielkim basistom. Sting też miał taką fazę, jak Państwo pamiętają, kiedy odszedł z Police, założył własny zespół, to przez dwie trasy, Dream of a Blue Turtles i Nothing Like the Sun, grał na gitarze, prawda? Więc pewnie Jami też ma taką fazę i to mu przejdzie. Co powiedziawszy, zwracam uwagę, jak znakomicie on gra na tej gitarze, bo to on był przed chwilą i za moment jako gitarzysta powróci. W nagraniu szczególnym, w nagraniu bardzo intymnym, i jest tak, że nasza płyta siestowa 15, zatytułowana Spotkania, ma już chyba ze 3 tygodnie albo miesiąc, a my do tego nagrania nie sięgnęliśmy jeszcze ani razu. No więc dzisiaj jest ten dzień. Nagranie moim zdaniem wielkiej urody. Jami z gitarą, a obok niego jego przyjaciółka z Lizbony. Ciekawe, czy się Państwu spodoba. teus olhos, nos meus olhos, sejam eles de que cor, serão sempre mais brilhantes quando se pintam de amor. Os teus olhos nos meus olhos são de vida por mais dor. De cercais de partida, de outros olhos em flor. Os teus olhos são os olhos de outros olhos que não vi. Mas que falam desses olhos do amor que concebi. Basta um beijo ou um abraço, um sorriso ou dar de mão. Nessa dança de um compasso, sempre junto ao coração. Ou quem sabe uma ternura num ombro. Tylko, ale więcej nie trzeba. Z naszej 15 stałej płyty spotkania. To spotkanie szczególnie intymne. Jami i Anna Maria, która do tej piosenki skomponowała i napisała ten kontrapunkt piękny. Jami w Polsce już za kilka dni, jeśli nic się nie zmieniło, on wciąż jest filarem zespołu Marizy, a Mariza 23 w Gdańsku, 25 w Poznaniu i 27 w Toruniu, a potem już na spokojnie wróci sobie do Alfamy i siądzie na kawce i zabrzmi to mniej więcej tak. Quando Lisboa anoitece, como um veleiro sem velas, Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. Numa água furtada, num espaço roubado à mágoa, que Alfama me fique fechada em quatro paredes de água, quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade que à noite fecem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. Alfama cheira a saudade, alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado. Sabe a tristeza, a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Mariza na koncertach w Polsce w nadchodzącym tygodniu. A my jeszcze na chwilę zostaniemy przy świecie fado, bo tak się złożyło akurat, że 23 Mariza jest w Gdańsku i tego samego dnia, jakkolwiek wydaje się to absurdalne, wręcz niedorzeczne, ale jednak tuż obok, w Wejherowie, jest młoda dziewczyna, której tak naprawdę nie znamy wciąż jeszcze tak dobrze, ale zdaje się być wielkiego talentu i ma świat przed sobą. Nazywa się Mafalda Waszkesz i o ile Mariza jest tego szwado boginią, to Mafalda jest, czy ja wiem, paziem, no ale jest czas na bycie boginią i jest czas na bycie paziem i niech państwo zgadną, w którym miejscu będzie mówiący te słowa. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ja będę z Mafaldą w Wejherowie właśnie, bo ogromnie mnie ciekawi to, co dzieje się teraz w fado wśród tych młodych ludzi. Jak oni sobie te swoje ścieżki powoli wydryptują. Więc serdecznie państwa zapraszam na ten koncert w Wejherowie. Jestem przekonany, że będzie intymnie, czule i pięknie. Mafalda z takiego spod kurtki może trochę nagrania już dzisiaj w Sieście z Tęsknym Fado. questa tarda dessa dia em que ao longe se perdiga para sempre o som dos teus passos. Desta tarda dessa dia em que ao longe se perdiga para sempre o som dos teus passos. Saudades fazem lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga melodia do vento na ramaria murmurava só para nós. Daquela vez em que eu cantava a teus pés trovas que não tinham fim, quando o luar prateava e quando a noite orvalhava as rosas desse jardim. Distante e deserto, sinto tão longe e tão perto o passado que te ensombra. Devaneio e realidade, silêncio, sombra, saudade. Mafalda Waszkarz jeszcze przed pierwszą płytą, to było, jak Państwo słyszeli, nagranie koncertowe. Mafalda 23 października na koncercie w Filharmonii w Wejherowie. Tego samego dnia Mariza w Gdańsku. A gdyby Państwu jeszcze było mało fado, to żebyśmy dzisiaj zakończyli ten nasz tryptyk z tą muzyką w wielkim stylu, to jeszcze dorzucę, że 9 listopada w Filharmonii Śląskiej w Katowicach Silvana Peres. I to jest fantastyczna dziewczyna, bo ona niby śpiewa fado, ale tak naprawdę wcale tego nie robi i jej muzyka jest połamana na 1000 możliwych sposobów i za każdym razem to jest, przynajmniej w moim pojęciu, szalenie swiestowe i naprawdę bajeczne. Te jej pieśni często są w fado zakorzenione, na przykład ta, która za moment to jest rzecz autorstwa słynnego Maxa, ale ona to łamie albo tangiem, albo morną z Wysp Zielonego Przylądka, albo bossanową. W tym wypadku na przykład sięgnęła po klasyczne brazylijskie chorinho. I w ogóle na tej płycie nie ma gitary portugalskiej. Co to za fado bez gitary portugalskiej? Otóż właśnie to jest nowe fado XXI wieku, gdzie wszyscy jesteśmy tak blisko siebie. Na tej, zdawałoby się, tylko nieogarnionej wielkiej planecie. A zatem Silvana Peres 9 listopada w Katowicach. Era já tarde, quando o fado conheci. E sem alarde quis falar-me da saudade, mas na verdade para me lembrar de ti, do grande amor que perdi. Era tarde, muito tarde, pedi ao fado que me desse outro caminho, ficasse ele com a saudade. Eu queria ficar sozinha. Ele respondeu que o pedido era escusado, porque o fado e a saudade andavam de braço dado. Era já tarde quando o fado abandonei e fui cobarde. Medo da saudade, com ansiedade eu ainda a procurei, e quando a saudade encontrei, era tarde, muito tarde. Pedi ao fado que me desse outro caminho, ficasse ele com a saudade. Eu queria ficar sozinha. Ele respondeu que o pedido era escusado, porque o fado e a saudade andavam sempre de braço dado. Silvana w Katowicach 9 listopada, a ja byłem w Suchym Lesie parę dni temu na spotkaniu z trójkową publicznością. Bardzo było miło, z serca dziękuję wszystkim. I po tym spotkaniu podpisywałem książki, płyty i ktoś przyszedł do mnie, jakiś sympatyczny pan, i mówi, no wie pan, to jest takie tam, ale dlaczego nie ma włoskiej muzyki? No ja przysiągłem temu panu natychmiast, solennie, że jak tylko przyjadę, to w pierwszej sieście już będzie po włosku. Dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisse la voce e ricomincia il pianto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai, che scioglie in sangue dinte. In mezzo al mare penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. dolore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. È una catena rumo, scioglie il sangue a rende bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un elico. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. No jak udało się, że po włosku, ja myślę, no trudno sobie wyobrazić coś mocniejszego w tym języku. To oczywiście Luciano Pavarotti i może nawet jeszcze bardziej oczywiście Lucio Dalla, który napisał i skomponował tę niebywałą pieśń. A my tej jesieni w Sieście mamy taki kącik, taki zaułek z legendarnymi koncertami, które w naszych tradycyjnych tryptykach wspominamy, więc to było otwarcie owego tryptyku i wspomnienie koncertu z 27 września 1992 roku, koncertu charytatywnego z Modeny, miasta, w którym mieszkał Luciano Pavarotti i tam co roku zapraszał swoich przyjaciół i na głównym placu grali i śpiewali ku ukontentowaniu, to mało powiedziane, publiczności zgromadzonej w dziesiątkach tysięcy, ale też przede wszystkim ku rozmaitym celom charytatywnym, tak to może nie dość precyzyjnie nazwijmy, bo za każdym razem te cele były inne. W każdym razie, za każdym razem również były to wielkie wydarzenia muzyczne i tłum fantastycznych artystów. Z tego wieczoru, z 92, jeszcze taki drobiazg i być może państwo rozpoznają kolejnych artystów, którzy będą się tutaj pojawiali. Thank you. pensiero, sempre amabile, leggiadro viso, il piatto il riso, è menzognero. E sempre misero che alle s'affida chi le confida mal tocca il cuore, ormai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liba amore. La donna è mobile, vuole più nel vento, tutta la gente e i pensieri. No, chyba wymagam za dużo, ja to mam wszystko napisane. Pewnie sam bym ich nie rozpoznał. Zwłaszcza, że czasami śpiewają w obcych dla siebie językach. Obok Luciano, zaraz po nim Sting, potem Zucchero, potem Lucio Dalla powrócił i bardzo nieśmiało w chórku Brian May z zespołu Queen. Kończąc to wspomnienie wieczoru sprzed 27 lat z Modeny. Jeszcze szczególnie ważny moment muzyczny, bo ze Stingiem właśnie w roli współtytułowej, a Sting już 2 listopada w Krakowie. Będzie okazja, żeby sobie o tym porozmawiać w najbliższej sieście, a teraz taki zwiastun. Oh.